elektryczne znanych marek w super cenach znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 sierpnia, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 15 Ukraińców z nakazem opuszczenia Polski stwarzali zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. O Rosji i Ukrainie w Kopenhadze jest coraz większa presja na konfiskatę zamrożonych aktywów Rosji. 116 utonięć w Polsce podczas wakacji było bezpieczniej niż rok temu. Straż Graniczna wydaliła z Polski 15 obywateli Ukrainy. To osoby wielokrotnie karane za przestępstwa i wykroczenia. Stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym kraju, informuje MSWiA. Odpowiadali między innymi za posiadanie narkotyków, rozboje, fałszerstwa i organizowanie nielegalnego przekraczania polskiej granicy. Od początku roku już 1100 obcokrajowców przymusowo musiało opuścić nasz kraj. Szefowa unijnej dyplomacji przeciwna przekazaniu Rosji zamrożonych aktywów Banku Centralnego. Ta sprawa jest jednym z tematów nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych 27 w Kopenhadze. Kaja Kallas powiedziała, że Moskwa musi najpierw zapłacić Ukrainie za zniszczenia. Są plusy i minusy, pewne kwestie wrażliwe, ale naprawdę musimy odbyć debatę na ten temat. Musimy mieć strategię wyjścia. Nie możemy sobie wyobrazić sytuacji, w której dojdzie do zawieszenia broni czy porozumienia pokojowego i aktywa zostaną zwrócone Rosji i nie zapłaci ona reparacji. Sprawa konfiskaty zamrożonych w Unii aktywów Banku Centralnego Rosji jest dyskutowana od dłuższego czasu. Chodzi o 200 miliardów euro, które w większości trzymane są na kontach belgijskiej firmy rozliczeniowej Euroclear. Władze w Brukseli obawiają się rosyjskich pozwów i nie chcą się zgodzić na konfiskatę. Pomoc zaoferowała Polska. Wicepremier Radosław Sikorski poinformował w Kopenhadze, że nasz kraj jest gotowy do wzięcia udziału w ubezpieczaniu Belgii na wypadek rosyjskich pozwów. Resort Obrony Narodowej apeluje o to, by zapewnić spokój pogrążonej w żałobie rodzinie majora Macieja Krakowiana. Pilot zginął w czwartek podczas prób przed międzynarodowym pokazem lotniczym w Radomiu. Specjaliści przyłączają się do apelu służb, aby ograniczyć komentarze w sieci. Maciej Szefer. Doktor Łukasz Rogowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zwraca uwagę, że komentujący w mediach społecznościowych użytkownicy często tracą instynkt samozachowawczy, śledząc doniesienia o dramatycznych wydarzeniach. Ludzie instynktownie jakby, korzystając z mediów społecznościowych, niestety chcą zobaczyć to, co zazwyczaj nie jest widoczne, czyli zobaczyć właśnie śmierć, właśnie katastrofę. To jest coś, co się klika, wskazuje ekspert, a dalej działają już algorytmy platform, które podsuwają użytkownikom podobne treści i zachęcają wręcz do dalszego ich udostępniania oraz komentowania. I problemem hiperwidzialności jest również to, że w takim razie zaciera się granica między tym, co publiczne i tym, co prywatne. Po katastrofie w Radomiu z apelem o uszanowanie spokoju rodziny wystąpili piloci oraz personel lotniczy. Maciej Szefer, Polskie Radio. 116 osób utonęło podczas wakacji w całej Polsce. To mniej niż w ubiegłym roku. Wtedy tragiczny bilans wyniósł 187 osób. Jednym z powodów mogła być zła pogoda. W tym roku mieliśmy mniej osób, które przebywały na Mazurach, czyli statystycznie, jeżeli było mniej osób, to być może to była też przyczyna tego, że po prostu mniej było tragicznych akcji. Mówi Michał Warchoł z WOPR-u w Mikołajkach. Najczęstsze przyczyny utonięć to kąpiel w miejscach niestrzeżonych i pływanie po alkoholu. Ponad 20 instytucji kultury z regionu prezentuje się w stolicy w Parku Fontan. Dziś trzeci Festiwal Kultury Mazowsza. Muzea, skanseny, zespoły ludowe i koła gospodyń wiejskich zachęcają do rodzinnego spędzania czasu podczas warsztatów, pokazów tradycyjnych obrzędów i poczęstunku regionalnymi specjałami. Jesteśmy w przestrzeni tej multimedialnych fontan. Tam spotkacie Państwo różnego rodzaju warsztaty, chociażby warsztat kaligrafii przygotowany przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Izabela Stelmańska, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Też warsztaty taneczne, warsztaty, które będą przygotowywały takie instytucje jak chociażby Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze. Też posmakujemy kurpi poprzez robienie kwiatów czy też modę kurpioską, ale też i fafernuchy, czyli przepyszne ciasteczka właśnie z krainy kurpiów.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niemal 10 minut po 11. Swoją drogą. Elżbieta Malinowska i Michalina Bieńko przy Myśliwieckiej 357, a Darek Binkowski i Michał Nogaś nadają dziś z Kociego Raju. Tak, tak, jesteśmy w Cieszynie na pierwszym w historii festiwalu Kociej Szajki. Setki dzieci. Prawdziwe szczęście. Polecamy się do 13. Szadę dziś na początek. Jesteśmy w Cieszynie, jak mówiłem, a to dlatego, że tutaj rozpoczął się wczoraj po południu pierwszy w historii festiwal Kociej Szajki pod naszym patronatem. Prawdziwe szaleństwo, setki uśmiechniętych dzieci, a także rodziców, którzy za tymi dziećmi biegają. No właśnie, po to, by poznać bohaterów. Ja się teraz przeniosłem z nad Olzy, gdzie nasze studio, w zupełnie inne miejsce. Gdzie jesteśmy? Zaraz się dowiemy. Dzień dobry. Dzień dobry, duże miau. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w Cieszynie, na ulicy Głębokiej i tu się zacznie przygoda z pazurem, bo za nami jest kilka kotów. Właśnie, bo my siedzimy przed pewnym dziełem sztuki. A właściwie taką sceną teatralną, bo to są kulisy teatru namalowane na właśnie we wnęce na ulicy Głębokiej i tam jest, poczekaj, ja muszę policzyć, 6 kotów. Sobota i niedziela w Cieszynie przed nami, Agata Wymaniuk, mama Kociej Szajki, a także jutro współprowadząca zagadkową niedzielę, do tego jeszcze wrócimy. Przyjechałem do Cieszyna, by przyglądać się temu, jak przebiega pierwszy festiwal Kociej Szajki, tutaj zorganizowany przez Agatę i jej najbliższych współpracowników, ale myślę, że dla tych, którzy o Kociej Szajce nie wiem, czy to możliwe, ale załóżmy, że tak, słyszą po raz pierwszy albo drugi dopiero w życiu, to dla tych osób istotne jest, by wyjaśnić, dlaczego właśnie Cieszyn. Stąd pochodzą koty z kociej szajki. Tu mają swoją kryjówkę i tu zaczęły się ich przygody już 10 tomów temu. O, nawet słyszymy dzwony kościelne w tle, które prawdopodobnie oznaczają, że coś niepokojącego się wydarzyło i że ci futrzani detektywi powinni rozwiązać kolejną zagadkę. Wrócę do pytania, dlaczego właśnie Cieszyn? Nie dlaczego tutaj koty, tylko dlaczego o Cieszynie zaczęłaś pisać? Do Cieszyna przyjeżdżałam jako mała dziewczynka, wyłącznie jak byłam grzeczna, to się rzadko zdarzało, bo spędzałam wakacje z moimi dziadkami i pradziadkami w pobliskiej Wiśle. I jak przyszło co do czego, że miałam opowiedzieć tę kryminalną historię, to to miasteczko w jakiś naturalny sposób przyszło mi do głowy, bo ono jest takim ikonicznym miasteczkiem jak z pozytywki i znajduje się na granicy polsko-czeskiej, co dodatkowo jest fajne, bo można być jedną łapą w Polsce, a jedną w Czechach. No i tak miała to być jedna książka, jesteśmy dużo dalej, a miasto oddało tę miłość kotom i mi w dwójnasób. To znaczy? To znaczy, mamy tu mural kociej szajki, mamy trasę kociej szajki i mamy grę miejską i mamy kocie ślady na murach, a jutro będziemy wyklejać na granicy i przecinać wstęgę kota czeskiego, który służy w czeskiej policji, jest to Malizik. Jutro, czyli w niedzielę? Tak, dokładnie, ponieważ no, niedziela jest dobrym momentem na uroczyste kocie wydarzenia. Dobrze, to teraz znamy już pragenezę, no a potem do Cieszyna przywiozłaś koty z kociej szajki, czy one już tu były? Ja je tu przywiozłam. W ogóle zaczęło się od tego, że opowiedziałam w internecie dzieciom bajkę improwizowaną. Reakcją myśliłam w Cieszynie, to dzieci podsunęły mi, jakie te koty mogłyby być. I to najpierw była taka 6-minutowa bajka opowiedziana w pandemii. Dopiero później, rok później okazała się pierwsza książka. Ja wtedy rzeczywiście do Cieszyna wróciłam po 30 latach i przeszłam tymi wszystkimi ulicami i pomyślałam sobie, ach, to senne miasteczko jest idealne na kryminalne afery. A co cię w Cieszynie urzeka najbardziej? Najbardziej mnie tu cieszy to, że to jest takie miejsce przecięcia się wielu dróg i wielu smaków, bo po pierwsze leży na granicy polsko-czeskiej, po drugie no jest w takim strefie, gdzie było wielu ewangelików i wielu katolików, więc te religie się mieszały. Mieszały się języki polski, niemiecki, czeski i gwara śląsko-cieszyńska. No i tygiel kulinarny jest specyficzny, bo to tutaj można zjeść cieszyńskie ciasteczka drobne, ale też roladę śląską, ale i szpajzę cytrynową i różne inne rozmaitości, a nawet rosół z ukochaną kluską wątrobianą. Ta szpajza, to co to jest? To jest taki rodzaj panakoty, taki deser śmietankowo-kremowy. Panakoty od kotów? O, właśnie tak, w sumie śląskiej panakoty, tak. Który kot był pierwszy? Pierwszy kot to, teraz myślę, który kot był? Morfeusz, który jest ospały, zawsze zaśpi po prostu w trakcie jakiejś akcji kryminalnej i bardzo lubi jeść, a ponieważ ja też bardzo lubię jeść, co może państwo tego nie widzą, ale, bo w ogóle tego nie widać, ale ja bardzo lubię jeść, więc zaczęłam chyba od tego, że ten Morfeusz eksplorował śląskie smaki i cały czas coś piekł albo pichcił, no i od tego się zaczęło, on karmi całą kozią szajkę. Która składa się w tej chwili z ilu kotów, kocic i kociąt? Rany muszę policzyć na pazurach. Kot, Morfeusz, Komandos, Poziomka, Lola, Brunka, Odci, Śladów, Pikseli i dwóch. I kotek Precelek, który niedawno do kociej szajki dołączył, to chyba 7, prawda? No a ten czeski z drugiej strony? No to jest taki przygód, no to jest taki bohater, co w jednej części wystąpił. No po prostu jest zarobiony, bo on jest po prostu zatrudniony w czeskiej policji. I nie może na stałe być w szajce. Agata, my sobie tutaj siedzimy... Ulicę przypomnijmy. Głęboka. W słoneczku, bo weekend ten przynajmniej do sobotniego wieczora będzie piękny w Cieszynie. I patrzymy na ludzi, którzy chodzą po tej najstarszej części Cieszyna. Mówiłaś, że wróciłaś tu po pandemii. Jakie szlaki własne wybrałaś po tym mieście, żeby potem oddać je kotom? Przede wszystkim zajrzałam w okolice studni Trzech Braci, gdzie umieściłam kryjówkę kociej szajki, bo to jest najstarsze miejsce w Cieszynie. Podobno w tym miejscu trzej bracia rozeszli się na trzy strony świata i tutaj nastąpiło to lokowanie symboliczne miasta. Poza tym kocham Wenecję Cieszyńską. To jest, są takie stare domy rzemieślników umieszczone nad Młynówką. To jest taka brudna rzeczka, która ciągnie się wzdłuż Olzy, no bo tam kaletnicy, inni rzemieślnicy prowadzili swoją działalność. No i oczywiście rynek ze starymi laubami, czyli podcieniami, w których jest dużo mroku i tajemnic. No i wzgórze zamkowe, które uświetnia teraz różowy, wspaniały jeleń. A masz swoje ulubione miejsca w Cieszynie? No właśnie chyba najbardziej lubię siedzieć z podróżowym jeleniem, jak kwitną magnolie, bo magnolie są typowo cieszyńskim drzewem i nawet jest taki stary szlak śladem magnolii. Chyba najstarsze magnolie rosną na mojej ulicy, gdzie ja mam swoje poddasze i mają ponad 100 lat. Więc przy jelonku, pod magnoliami, na trawie, no jest wtedy kociastycznie. A czy Cieszyn o tej porze roku, kończą się wakacje, no ale jeszcze ostatnie godziny wolnego w polskiej szkole i nie tylko, czy Cieszyn w czasie wakacji jest oblężony przez turystów? Chciałabym, że jest oblężony, tak akurat. Nie, że jest pusto i markotnie, ale też nie jest tak jak na Krupówkach. Co to znaczy markotnie? No markotnie, że wiatr hula, kurze, pajęczyny, ludzie smutni, się snują ze zmartwioną miną. To tak nie jest. Bo w tym słowie jest kot. Może tak, markotnie. To może trzeba redefiniować to słowo. Może markotnie to jest całkiem nie najgorzej. No więc jest wystarczająco dużo i turystów, i mieszkańców, i życia, żebyśmy się poczuli tutaj radośnie i żeby coś się działo, ale nie ma takich tłumów, żebyśmy musieli się zabijać o cotocino albo espresso miauczato. Więc dla wszystkich starczy miejsca i życzliwości i kociastycznej zabawy. Te napoje to są wzięte żywcem, proszę Państwa, z kociej szajki. Mówię do tych, którzy jeszcze kolejnych tomów autorstwa Agaty nie znają. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Agatą Romaniuk, mamą kociej szajki. Czy słuchasz muzyki, kiedy piszesz? Nie, potrafię pisać właściwie tylko w ciszy albo wśród takiego szumu miasta, więc lubię sobie czasami pójść do księgarni Korneli Przyjaciela i tam usiąść i pisać. I wtedy słyszę, jak ekspres prasuje, jak ludzie rozmawiają. Ale nie, nie słucham muzyki, bo wtedy skupiam się na tym, co oni tam śpiewają, wiesz, i zaczynam sama podrygiwać, a to nie najlepiej przekłada się na kryminalne zagadki. To było pytanie podprowadzające pod piosenkę. Czego byśmy teraz posłuchali? No nie, no to chyba musimy posłuchać czegoś, co lubią bracia Piksele, czegoś ostrego kociego punk-rocka może. Macie takie? No nie wiem, posłuchajmy, sprawdźmy. Czy to był ostry koci pankrok? Nie wiem, ale załóżmy, że bracia Piksele, dwaj z wielu bohaterów Kociej Szajki, są zadowoleni. Nie ma ich tutaj na ulicy Głębokiej, gdzie jesteśmy w tej chwili. A nie, są tutaj, no, są z tyłu tacy przygotowani. Kiwają uchem, że było okej. Tak, to mi się wydaje, że oni szarpali druty w czasie tego utworu. Agata Romaniuk jest pierwszą gościnią audycji Swoją Drogą, nadawanej dziś z Cieszyna, bo w Cieszynie, przypomnę, festiwal Kocie i Szajki pod naszym patronatem. Kocio będzie dziś do 13 i jutro między 8 a 9. To może teraz, zanim ciąg dalszy rozmowy o festiwalu, zacznijmy zapraszać. To się jeszcze przed 13 powtórzy. Jutro między 8 a 9 wspólnie z Agatą będziemy prowadzić zagadkową Kocią Niedzielę. Dołączy też do nas Malwina Hajduk, która jest autorką ilustracji, czyli właściwie ona nadała wygląd twoim bohaterkom i bohaterom. Jakie zagadki przygotujesz dla naszych słuchaczy i słuchaczek młodszych i starszych? Och, będą to zagadki arcytrudne, właściwie nie wiem, do jasnej myszery, takie, że sama jeszcze nie znam ich rozwiązania, ale na pewno takie, z którymi poradzą sobie doskonale dzieci, bo dzieci mają wyczulone uszy i pazury i ostrzą język, po prostu myjąc zęby, więc myślę, że na pewno zapracują na te nagrody. To będą zestawy kocioszajkowe, ale też precelkowe, zakładki, książki, specjalne kartki, pocztówki. Już dziś zapraszam, 22 i 7 trójek, to będzie telefon, którego będzie można użyć jutro między 8 a 9. Agata będzie rozporządzać anteną i tym, co się będzie zagadkowo u nas działo. Festiwal Kociej Szajki trwa w Cieszynie od wczoraj i do niedzieli. Tutaj dużo atrakcji dla młodszych i starszych. Właściwie stworzyłaś to sama oddolnie z najbliższymi przyjaciółmi, współpracownikami. Co się wydarzy jeszcze do końca weekendu? Dzisiaj rozciągniemy najdłuższy koci ogon, który połączy Polskę i Czechy. To jest zupełnie ewenement tego wydarzenia. Będziemy malować buzię na kocio, będziemy mieć pokaz kociej mody. To też pierwszy historyczny pokaz kociej mody. Malwina Hajduk będzie z dziećmi tą kocią modę projektować na warsztatach. Będziemy robić kocie maski weneckie. No w ogóle, aż po prostu jestem zdyszana i prawo skrętna myszera mnie łapie na myśl o tym, co jeszcze nas czeka. A gdybyś miała wskazać taki element, który mógłby zainteresować dorosłych, tych, którzy z dziećmi tu przyjechali, to co? Myślę, że warto się przejść po prostu po Cieszynie i popatrzeć do góry, dlatego że to jest takie miasto, które ma naprawdę piękne kamienice i jest zachowane właściwie w swoim oryginalnym kształcie przez ostatnie 150 lat, więc radzę Państwu rzeczywiście zadrzeć głowę do góry i zobaczyć te zdobienia, te lauby, te przeszklenia, które są nienaruszone, co w Polsce jest raczej rzadkością, a potem przejść na czeską stronę i zobaczyć, jak zupełnie inny w charakterze jest czeski Cieszyn, który nie miał tego burżuazyjnego charakteru, który stanął na przemyśle stalowym Strzyńca i dzięki temu wygląda zupełnie inaczej. W naszej audycji dziś swoją, a właściwie kocią drogą, także dokonamy tej opowieści o polskim i czeskim Cieszynie wspólnie z tutejszym dziennikarzem, działaczem na rzecz kultury Marcinem Mońką. Wkrótce przejdziemy się szlakiem Kociej Szajki z jeszcze inną osobą. Kto to będzie? Ula Szwed, która zna Szajkę od podszewki i naprawdę pazury zdarła na historii tych kotów. Ale zanim wypuścimy teraz Agatę, by do nas powróciła przed 13 do zajęć festiwalowych, to bym cię chciał zapytać jeszcze o podróże kotów z Kociej Szajki, bo Cieszyn, o Bielsku Białej też będziemy dzisiaj mówić, a nawet przeczytasz fragmenty z naszego archiwum. Gdzie jeszcze koty mogą się wybrać, twoim zdaniem? Koty były już w Wenecji, ale to tylko dlatego, że pomyliły Wenecję cieszyńską z tą włoską. Robili tych Wenecji. Były w Toruniu i były też w Szczecinie. Koty leciały samolotem, płynęły kajakami, jechały już na rowerach. Turystyka taka aktywna raczej jest promowana w tej serii. Nie wiem, gdzie wypuszczą się następnym razem, bo tak jak mówiłam, korci mnie, żeby pojechały gdzieś na Morawy albo w ogóle do Czech, albo że wybrały się na wyprawę po górach, bo tam ich jeszcze nie było. Ale wiesz, gdzie też jeszcze ich nie było? W studiu radiowym. Totalnie. Boże, jakby Piksele zobaczyły te wszystkie kable. I te pazury można by im miksować. Więc jak zaprosicie do trójki... Ale my zawsze zapraszamy. Mamy dwóch stażystów. Albo jeszcze Bąka od Cieślarów. A nie wiem, że Gwarą was można gadać. Można? No jak zrobimy taką specjalną audycję? No to przybijamy piątkę z pazurem. Jesteśmy umówieni. Czyli Kocia Szajka Przemyśliwieckiej. Tak jest. A na razie jesteśmy, proszę Państwa, w Cieszynie na festiwalu Kociej Szajki. Agata Romaniuk, która Kocią Szajkę stworzyła, a teraz dowodzi festiwalem, była naszą gościnią, wróci przed 13 jeszcze, będziemy zapraszać na jutro. No to do zajęć. Tak, pazury i ogony i uszy w szpic, uczę i do pracy. Love Cats to The Cure, no nie może być innej piosenki. Przy okazji festiwalu Kociej Szajki na chwilę przybiegłem z centrum tego ścisłego Cieszyna do naszego studia. Jesteśmy i nadajemy dziś i jutro, także od 8 do 9 zagadkową niedzielę nadawać będziemy z Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej nad Olzą przy Moście Przyjaźni. O tym też dziś jeszcze powiemy. Przybiegłem, by wziąć łyk Cotocino Miauczato, jak to można przeczytać w menu jednej z tutejszych kawiarni. Cieszyn żyje kocią szajką i naprawdę dzisiaj i jutro wielkie święto dzieci i dorosłych. Wspaniale się patrzy na ojców i mamy, którzy za dziećmi biegają śladami kociej szajki. My też to wkrótce zrobimy. Ja wracam do centrum po to, żeby właśnie szlakiem kociej szajki się przejść, tylko żebym nie pomylił kierunków, bo przecież 30 metrów stąd są Czechy. Jednou ráno přišel vítr, vzal si střechu i s pokrývačem, i s klempířem, i s komíníkem. Jenom dlaždič zůstal dole. Chodník dláždil, plival na zem a byl zprostý. Kamarádi někam letí a on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet. Grunt to mieć wygodne buty. Tak się zresztą nazywa ten zespół czeski. Buty chyba już kilkanaście kilometrów od wczoraj zrobiłem, biegając i chodząc po Cieszynie. Także szlakiem kociej szajki, po którym teraz będziemy się przemieszczać wspólnie z Ulą Szwed, dorosłą fanatyczką, miłośniczką kociej szajki. Gdzie my jesteśmy teraz? Jesteśmy przed kawiarnią Kornel i Przyjaciele, która to kawiarnia dała w pewnym sensie, no była też jakimś początkiem dla kociej szajki. Tu Agata napisała pierwszą część, ale też część akcji dzieje się właśnie w tej pięknej cieszyńskiej kawiarni. Nawet lekko tutaj wieje w tym miejscu z dala od gwaru rynku. To jest ulica Sejmowa. To jeszcze powiedzmy, Ulu, jedną rzecz. Kornel i Przyjaciele, ta nazwa to od Kornela Filipowicza, który mieszkał w Cieszynie. Kawiarnia Kornel i Przyjaciele jest pełna wspomnień o Kornelu, ale też o Wisławie Szymborskiej, bo Kornel i Wisława tworzyli relacje niegdyś, więc tak, to ten sam Kornel. Zresztą to właśnie po śmierci Kornela Filipowicza, wielkiego poety i także pisarza, Wisława Szymborska napisała jeden ze swoich najsłynniejszych wierszy, czyli Kot w pustym mieszkaniu. Tak to się wszystko niesamowicie składa, a my zaczynamy od tego miejsca nasz niedługi spacer szlakiem kociej szajki, dlatego że tutaj na ścianie, no tak na wysokości powiedziałbym 30 centymetrów nad chodnikiem, jest jeden z kotów z kociej szajki. Tak, tutaj przy Kornelu jest Bronka od cieślarów. Od cieślarów, ponieważ nazwisko cieślar to jest bardzo popularne nazwisko na Śląsku Cieszyńskim. Na szlaku Godziszajki spotkamy jeszcze cieślarów, bo nie tylko Bronka jest tutaj z nami. A czym się ona charakteryzuje, ta bohaterka? O, Bronka to jest taka charakterna działucha bardzo. Ona mówi gwarą i to jest prawdziwa gwara Śląska Cieszyńskiego. Ma swoje za pazurkami. Jest no, taką bardzo wyrazistą, bardzo lubianą też przez dzieci bohaterką. Ma charakterystyczny czerwony beret, nie zawsze, ale często. No i taka charakterna działucha stąd. W lecie to może bez beretu, bo bardzo jest ciepło w ten weekend w Cieszynie. Fajnie, nawet dzisiaj bym powiedziała, że to jest ostatni weekend sierpnia, ale upał jak w środku lata. Trochę się czuję tutaj, przyznam szczerze, jak w jakimś niewielkim włoskim miasteczku. Szlak Kociej Szajki to kiedy powstał? On powstaje tak naprawdę systematycznie, są dokładane nowe elementy tego szlaku albo nowe formy jego przechodzenia. On powstał zaczął powstać 2-3 lata temu i zaczął się po prostu od prostej gry miejskiej, gdzie można było przechodzić po kolei kolejne punkty związane właśnie z bohaterami, z akcją, z historią. I on jest cały czas rozbudowywany i o nowe punkty, jeżeli powstają nowe części, to dokładane są nowe punkty, ale też na początku była to taka bardzo tradycyjna, analogowy spacer, ale teraz też można słuchać opowieści, chodzić po Cieszynie, czy korzystać z aplikacji, która nas prowadzi, więc jest dużo innych form. Te uśmiechy w trakcie rozmowy, które się pojawiają, to dlatego, że Ula mija znajomych, ale też trzeba przyznać, że na ten festiwal Kociej Szajki w ostatnich dniach wakacji przyjechało dużo dzieci, nie tylko ze Śląska Cieszyńskiego. Prawda jest też taka, że całe wakacje widać bardzo dużo dzieci i ich rodziców, którzy przyjeżdżają przejść ten szlak i w ogóle zobaczyć ten Cieszyn, który Agata tak pięknie przedstawiła w książkach i chcą zobaczyć, czy naprawdę na żywo w Cieszynie są kanapki ze śledziem, czy tutaj jemy właśnie kanapki ze śledziem, czy jest Kornel i Przyjaciele, czy można tu wyplatać z Kotem Morfeuszem. To jest naprawdę mnóstwo turystów i dzisiaj, i praktycznie przez całe wakacje. Doszliśmy do kolejnego miejsca. Kanapki, sałatki, ryby. No właśnie, jesteśmy przed Społem w Cieszynie i tutaj kolejny kot. To jest Poziomka. Kanapka ze śledziem no, nie kojarzy się pewnie z Cieszynem. Cieszyn, dla tych, którzy nie wiedzą, nie leży nad morzem, leży bardzo daleko od morza, na południu, na granicy z Czechami. Natomiast jest taka... Dodajmy też, że Czechy nie leżą nad morzem w ogóle. Bardzo ubolewają, ale nie leżą. No cóż, natomiast podobno bardzo chętnie korzystają z Morza Bałtyckiego. W każdym razie jest taka anegdota, skąd śledzie w Cieszynie. Nie wiem, czy chcesz usłyszeć? Oczywiście, a słuchacze pewnie jeszcze bardziej. Podobno jest tak, ja nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale prawdą jest to, że w Cieszynie jest fabryka Prince Polo. Od wielu, wielu lat jest ta fabryka i podobno w latach niedoborów, że tak to określę, trwała wymiana handlowa między Polską i Islandią i w ramach tej wymiany Cieszyn wysyłał na Islandię Prince Polo, a Islandia przesyłała śledzie. No i to jest miejsce, w którym rozpoczyna się też akcja pierwszej części Kociej Szajki, czyli zostaje wybita szyba. Mam nadzieję, że nie spoileruję za bardzo, ale dla tych, którzy jeszcze nie czytali, to polecam doczytać, co się dzieje, jak zostaje wybita szyba w tej oto właśnie miejscu, gdzie sprzedają kanapki ze śledziem. Podobno tych kanapek ze śledziem w Cieszynie każdego dnia panie z Społem, które to oferuje, robią kilka tysięcy i każdego dnia te kilka tysięcy zostaje skonsumowanych. A Poziomka lubi śledzie? Uwielbia. To idziemy dalej, za chwilę wrócimy. Przypomnę, że kroczymy teraz szlakiem Kociej Szajki. Jesteśmy w Cieszynie na festiwalu Kociej Szajki. Pierwszy taki festiwal, który w tym mieście wziął się z i dzięki literaturze. Cause all the guys got on me. I'm so fly past the limit. No traffic, I'm in the lane. Don't bring yourself playing with fire. Baby, I'm gasoline. Shake it off, shake it off, shake it off. Face the musical, don't worry. Shake it off, shake it off, shake it off. Why you find the skills, no fire. Shake it off, shake it off, shake it off. Baby, just get back up, dust yourself out. Shake it off, shake it off, shake it off. See, the players gon' play, and the lovers gon' bleed. My hands blood red, and my arms only green. I run on gasoline. Gasoline. I run on gasoline. Gasoline. Rain falls in my pockets, up and growing on the tree. My dollars just like ballerinas. This world only speaks for me. Chodzimy po ulicach Cieszyna, od Głębokiej przez Sejmową, a teraz skręciliśmy w jaką? O, to zaskakujące pytanie, ale myślę, że Ratuszową, sądząc, że jesteśmy na tyłach ratusza przy budynku Kina Piast. Także ja myślę, że to jest ulica Ratuszowa. Przepraszam panią, jaka to jest ulica? Ratuszowa. Ratuszowa. Tak, tak, Ratuszowa. Czyli Ula Szwed, nasza przewodniczka, się nie myli. Nie, nie, nie. Bardzo dobrze pani zna. A pani tutaj zajmuje się opieką nad szaletami publicznymi. Chciałem zapytać, czy pani ma pojęcie, że Cieszyn słynie z kotów? Tak, mam pojęcie. Mam jak najbardziej. Są tu zresztą dwa naprzeciwko mnie. No właśnie, to my się do nich udamy. Wszystkiego dobrego. Dobrego, tak. Dobrego dnia życzę. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. Ula, ulica Ratuszowa. Tak. I dwa koty przed nami, Kino Piast, tak. Taki oto napis. Bracia Piksele, czyli najbardziej scyfryzowane koty kociej szajki, to znaczy to są innowatorzy w zakresie wymyślania różnych ciekawostek związanych z cyfryzowaniem kociego świata. I Kino Piast w tej chwili w przerwie w działaniu, akurat dlatego nie widzimy afiszów. A te koty, jeszcze powiedzmy dwa słowa o braciach, którzy są tacy, powiedziałbym, nie do końca subordynowani. No chyba wszyscy bohaterowie kociej szajki są raczej tacy nie do końca subordynowani, natomiast no, bez braci Pikseli większość śledztw nie byłaby w stanie być rozwikłana, ponieważ ich znajomość technologii, kociego internetu i innych rozwiązań, to są też tacy wynalazcy, no to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, żeby w śledztwa wplatać wątki nowych technologii. Idziemy dalej. Jeszcze jedno miejsce przed nami, ale korzystając z okazji, że musimy tam dojść. Mówi się o tobie w Cieszynie i potwierdza to Agata Romaniuk, mama kociej szajki, że byłaś jedną z pierwszych osób, które umiały połączyć w głowie te kocie przygody z tym, że może się to przełożyć na zainteresowanie miastem i na wykorzystanie dla promocji Cieszyna tych niesfornych zwierzaków. Skoro Agata tak mówi, to ja nie będę dyskutować z matką kociej szajki. Ja mam akurat też takie doświadczenia związane z promocją, z marketingiem i tak dalej, w związku z czym no, ten filtr był dla mnie, zobaczenie kociej szajki przez ten filtr powodowało, że to było bardzo czytelne, że to jest potężny produkt turystyczny. i że to jest bardzo, bardzo ciekawa, fajna atrakcja. Ja nie wiem, czy ja mogę to powiedzieć, ale byłam też jedną z osób, która jak usłyszała, że jakaś Agata, wtedy nieznana mi, pisze książkę o kotach w Cieszynie, to miałam duże niedowierzanie, że to będzie, znaczy nie przypuszczałam, że to będzie tak spektakularny sukces, bo spektakularny jest sukces tej książki, ale w to nie dowierzałam. Natomiast w potęgę tego szlaku i tego, że to jest ważne dla miasta, już uwierzyłam bardzo szybko. 10 tomów już powstało Kociej Szajki. Skąd ten sukces, jednym zdaniem, twoim zdaniem? No na pewno z osobowości autorki, to bez dwóch zdań. Myślę, że z takiej prawdy, radości, jaka płynie z tej książki. Uważam też, że bohaterowie są naprawdę świetnie napisani i oni po prostu przyciągają dzieci i są, dzieci są w stanie z nimi utożsamić. Więc myślę, że to może też Cieszyn trochę do tego dokłada. Jest to myślę suma takich małych kroków. Oczywiście wiadomo, że też kwestia wydawnictwa, czy teraz studia filmów rysunkowych, które będzie ekranizowało. To się tak dokłada cegiełka do cegiełki do tego, że no tak fajnie to fajnie rośnie. To jeszcze jedno miejsce przed nami. Ten kot ma... co na ogonie tam jest? No ma różową wstążeczkę na ogonie. To jest Lola. Jesteśmy przed Serfentą. Serfenta jest taką organizacją, która ma bardzo duże dokonania na rzecz w ogóle pracy z dziedzictwem, z rzemiosłem i mają też tutaj swoją pracownię. Więc ponieważ dla Agaty też bardzo ważne są takie wartości, jak właśnie na przykład rzemiosło, to w Kociej Szajce mamy kota, który wyplata i kot Morfeusz wyplata z kotożyny. Gdyby państwo chcieli poznać Lolę, to jest ulica? To jest ulica Srebrna. I tutaj kończymy naszą wycieczkę szlakiem Kociej Szajki. To były tylko 4 miejsca, ale jest ich zdecydowanie więcej. Bodajże 8 przynajmniej. Cały szlak to jest spacer, myślę, że tak do godziny. Ten spacer jest też przeplatany takimi zagadkami kryminalnymi. Jeżeli pobierzemy sobie specjalną mapkę z Centrum Informacji Turystycznej, to możemy nie dość, że zobaczyć te miejsca, to jeszcze z dziećmi jakby wejść w taką ciekawą zabawę po prostu. Ula Szwed była z nami, osoba, która jest dorosłą fanką Kociej Szajki i rozumie, że promocja miasta, okolicy, regionu przez literaturę ma ogromny sens. Lekki wietrzyk w tym upale dobrze robi, naprawdę atmosfera. O, właśnie idąc spotkaliśmy osobę, która przed chwilą była na antenie. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry, my tu z kotem Morfeuszem przebiegamy tylko bokiem, odpychając się ogonem. Nie jest tu daleko z miejsca do miejsca, Agata Romaniuk. Coś wyplatasz, tak? Tak, z kotem Morfeuszem wyplatamy kocie ogony, to trochę jest dziwne, z rogożyny. No bo jutro będziemy łączyć ten koci ogon, właściwie nie dzisiaj, jutro. Niedługo będziemy łączyć najdłuższy po prostu koci ogon z jednej strony polskiej na czeską. I dlatego musimy to wypleść pazurami. Z kotożyny wyplatać. Tak, właściwie z kotożyny, bo rzeczywiście po angielsku ten materiał nazywa się cat's tail. No przypadek, nie sądzę jednak, że to jest rogożyna, kotożyna. Dobrze, dziewczyny, wspaniałe. Ja muszę biec dalej, bo o Cieszynie polskim i czeskim mam za chwilę rozmawiać z Marcinem Mońką, lokalnym dziennikarzem, ale też promotorem kultury, aktywistą. W stronę Mostu Przyjaźni to którędy, Ulu? W dół. Nieustająco w dół, a na końcu w lewo. I za chwilę stamtąd się słyszymy. Dziękuję ci bardzo. Raz jeszcze Ula Szwed. Dziękuję i do usłyszenia. Ale za chwilę to będzie po 12 w godzinie drugiej audycji Swoją Drogą z festiwalu Kociej Szajki w Cieszynie. Naprawdę setki uśmiechniętych dzieci, za nimi rodzice, lekko zdezorientowani, o co chodzi z kotami być może, ale wielka frajda, naprawdę. Kotocino, miałcino, ale też na przykład bardzo dobra woda. Muszę pochwalić wodociągi tutejsze, bo pyszna kranówa gazowana na ten upał tutaj w Cieszynie ponad 30 stopni. Idealna. Słyszymy się po 12. Na zakończenie tej godziny świetne nagranie Falls w remiksie. Now